Sampersen met het NOS-journaal. Het Spaans-Portugese stel dat zondag vertrok uit een quarantainehotel in Bad Hoeverdorp heeft zich van begin af aan verzet tegen de beperkingen, dat zegt de burgemeester. De twee zouden ook in het hotel voor overlast hebben gezorgd. Ze werden aangehouden in een vliegtuig dat op het punt stond naar Spanje te vertrekken. De vrouw was positief getest op corona. Tegen RTL Nieuws zei ze te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de PCR-test. De twee zitten nu in verplichte isolatie in een ziekenhuis. Het aantal mensen in de bijstand blijft dalen, blijkt uit cijfers van het CBS. Eind september kregen bijna 420.000 mensen een bijstandsuitkering, bijna 5500 minder dan een jaar eerder. Ook zijn het er minder dan aan het begin van de coronacrisis. Het CBS denkt dat de daling komt door de krappe arbeidsmarkt. Veel bedrijven staan te springen om personeel. In Wenen zijn nieuwe onderhandelingen begonnen om de Iran-deal uit 2015 nieuw leven in te blazen. De deal moest voorkomen dat Iran een eigen kernwapen zou maken. Sinds de VS zich onder president Trump uit het akkoord terugtrok, houdt Iran zich niet echt meer aan de afspraken. De VS is in Wenen indirect bij de onderhandelingen betrokken. Er gaan per direct strengere regels gelden voor oud-kabinetsleden die het lobbycircuit of het bedrijfsleven ingaan. De Tweede Kamer en het kabinet willen zo belangenverstrengeling voorkomen. De discussie hierover leidde op naar de overstap van verkeersminister Van Nieuwenhuizen naar het bedrijfsleven. Viviane Miedema en Lieke Martens hebben niet de gouden bal gewonnen. Ze eindigden als vierde en vijfde. De prestigieuze prijs van een Frans voetbaltijdschrift ging naar de Spaanse Alexia Putellas. Bij de mannen won Lionel Messi voor de zevende keer. Tweede werd Robert Lewandowski. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. De temperatuur loopt iets op. Later vannacht gaat het regenen. Ook overdag is het grijs en regenachtig. Het waait stevig en het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Mij is een kwartier geleden gevraagd of ik de uitzending wilde openen. En daar heb ik over na mogen denken. En ik weet nog steeds niet of ik nou wil gaan hebben over de griffel die ik heb gewonnen. Over het feit dat Feyenoord gisteren niet heeft gewonnen. Of over het feit dat ik ooit eens mee wil doen aan Expeditie Robinson. Dus ik geef het woord toch aan jou, Milou. Oké, nou je hebt het bij deze gewoon over alle drie gehad. Ja. Pieter Koolwijk, schrijver. En niet zomaar een griffel, maar dat is de gouden griffel. Ja, klopt. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht uw Miss Podcast. En dat was het stemgeluid dus van mijn gast Pieter Koolwijk, schrijver. Hij heeft vorige maand, was dat je de Gouden Griffel won? Ja, begin oktober. Ja, precies. En dat is met het boek Gozerd. En daarmee plaats jij je meteen in het rijtje met hele grote schrijvers zoals Guus Kuijer, Paul Biegel, Thea Beckman. Een hele lange lijst met hele grote namen. Absurd, hè? Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat je trots bent. Ja, heel erg trots. Heel erg. En ik begreep ook dat de nacht wel een tijdstip voor jou is om te gaan schrijven. Dus misschien houd ik je nu juist een beetje van dat grote schrijven af. Of valt het mee? Nou, het schrijven is sinds de kinderboekenweek sowieso nog lastig. Ja, waarom? De drukte. Het is druk. Ja. Mijn hoofd zit vol. Ik maak veel mee. Ik mag op de radio, ben op tv geweest. Nog andere afspraken die ik heb. Dus sowieso probeer ik het wel. Maar is het nog wat moeilijker inkomen. Maar ik schrijf inderdaad wel graag 's avonds en 's nachts. Dat klopt. En dus eigenlijk als schrijver, jij gedijt beter bij minder succes dan, zou je kunnen zeggen. Misschien. Maar het leven wordt straks weer rustiger. Dus dan heb ik gewoon weer tijd om te schrijven. Dus dat succes vind ik niet zo heel erg. Hoor. Nee. En normaal gesproken is die nacht natuurlijk een stuk rustiger dan de dag. En dat is precies wat je eigenlijk nodig hebt om een beetje wat op papier te kunnen krijgen. Nou ja, dat zeg ik altijd. 'S Nachts word ik niet gebeld of 's avonds. Hè. En dan rond een bepaald punt dan liggen mensen op bed. En de telefoon gaat niet meer over. En er komen geen appjes meer binnen. Ik weet niet. Het wordt donker buiten. De maatschappij wordt wat rustiger of zo. Dus er wordt wat minder van me gevraagd. Ja. En dan vind ik veel meer de rust om te schrijven. Dat werkt, ja. Ik kan me voorstellen. Wat gaan we doen nu jij niet aan het schrijven bent, maar bij mij in de studio zit? Ik heb de belangrijkste of hele belangrijke geluiden uit je leven op een rijtje staan hier. En we gaan daarna een podcast bespreken die ik aan jou heb voorgesteld. Want ik dacht, misschien past dat op een bepaalde manier bij je. En ik heb natuurlijk een kinderpodcast uitgezocht, omdat ik heel benieuwd ben hoe jij daarnaar luistert als schrijver. En wat jij daar dan op hebt aan te merken of op over te merken. En het is geworden de Waanzinnige Podcast. Daar gaan we pas tegen het einde van het uur verder over hebben. Ja. Maar kun je alvast kort zeggen wat je ervan vond? Nou ja, ik ken de Waanzinnige Podcast je natuurlijk. Je kent hem, ja, want ja. Jij bent ook wel eens besproken ja, in de Waanzinnige ja, Podcast. Ja, mijn boek Vloam Stiekel is daarin besproken. Dus en nou ja, deze aflevering die ik nu geluisterd heb, die... Ja, ik vind de Waanzinnige Podcast heel leuk. Ja, en ik zag die podcast en ik dacht... Hey, Flo en Stiekel, dat is de laatste aflevering die er stond. En dat is het eerste boek dat jij hebt geschreven. Klopt. Ik heb natuurlijk niet die aflevering dan uitgezocht om te bespreken. We doen een andere. Mm-hmm. Nou goed, dat gaan we dus aan het einde van het uur doen. We gaan beginnen, Pieter Koolwijk, met een audioportret. Pieter Koolwijk is 46 jaar oud. Hij werd geboren in Gouda. Zijn lievelingsboek is De Griezels van Roald Dahl. Zelf schreef hij tot dusver 7 kinderboeken, zoals Flo en Stiekel, Prutje en Luna. En ook bij mij aan tafel Pieter Koolwijk, de winnaar van de 50ste Gouden Griffel. De prijs voor het beste kinderboek van het jaar. Voor dit boek, Gozerd. En daarmee komt Pieter terecht in een rijtje om trots op te zijn. Met zijn boeken wil hij de fantasiewereld van de kinderen prikkelen. Kinderen hebben tegenwoordig steeds minder fantasie. Ze worden vroeg wijs in het digitale wereldje. He, mijn dochter googelde al heel vroeg of Sinterklaas wel bestond, bijvoorbeeld. En ik vind fantasie zo mooi en zo leuk en zo jammer dat kinderen al zo vroeg roepen, dat kan niet. Pieter Koolwijk, want om hem gaat het. Hallo. Hi. Je schrijft dan wel over de gewone wereld, maar er gebeuren hele merkwaardige dingen in vaak. In januari verscheen je 6e boek, Gozerd, over Ties, die een onzichtbare vriend heeft, die dus Gozerd heet. Een prachtig boek dus, met al even geweldige illustraties van Linde Faas. Het gaat over een jongen, Ties, en zijn denkbeeldige... Nee, ik mag dat niet zeggen. Schrap dat woord. Zijn onzichtbare vriend, Gozerd. Met z'n tweeën kleuren ze de wereld net iets spannender, maar ook gevaarlijker in. Tot grote bekommernis van zijn ouders. Zo gaat het meestal. Hoe anders mag je zijn voor de buitenwereld ingrijpt? En is dat ingrijpen dan wel altijd een goed idee? Where is my mind? Van de Pixies. Ja. Wat vind je zo goed in het nummer? Past het bij jou? Ja, ik... Waar is my mind? Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel the story of my life. Where is my mind? Ik dwaal vaak af in mijn gedachten. Ik vind de muziek ook gewoon... De muziek in het nummer ook gewoon geweldig. Dat loopje wat erin zit. Mm-hmm. En dat zingen. Maar ja, where is my mind? Dat is wel inderdaad... vroeger zat ik de dagdroom in de klas. En nu ben ik aan het schrijven met diezelfde gedachten. Dus mag best soms graag in mijn mind zeg maar vertoeven. Je vliegt overal heen. Ja, je begon ook deze uitzending natuurlijk met 3 mogelijke onderwerpen om het over te hebben. Ja. Kiezen is ook niet zo goed mijn ding. Dus, nou, bij mij ben je daarvoor ook niet aan het juiste adres. Dus ik ga dat ook niet voor je doen. Nee, en mijn woorden gingen nu even in sneltreinvaart door die afgelopen hectische tijd voor jou. NOS Jeugdjournaal was je te gast 2021. Ja, bijna alles 2021. Galit en Sophie. RTV Drenthe, waar je vandaan komt. Daar zijn ze allemaal heel trots volgens mij op een gouden griffelwinnaar. Ja, met name in Emmen heel erg. Ja. Dat vinden ze heel mooi dat dat uit Emmen vandaan komt. Dus dat is een van de voordelen van aan die kant van Nederland wonen. Want ik denk dat ze in Amsterdam niet anders op zullen kijken als er iemand een prijs wint. En in Emmen vinden ze dat wel onze Pieter. Hoe merk je dat dan op straat? Dat zeggen tenminste de mensen die ik allemaal ken. En ook het cliché van bij de bakker. Ja, nou ja, dat wel echt. En in het supermarktje allemaal aanspreken. En weet je, het is overal waar je komt, dan op een gegeven moment merk je wel, ik ga nu maar even geen boodschappen doen, want het is nu druk. Ik ga wel als het rustig is. Want maar wel allemaal op een hele leuke manier. Dat iedereen wel, we vinden het zo leuk, we zijn zo trots op je. En dat komt dan uit Emmen, geweldig. Hè? Dat dan ook gewoon wethouders uit Emmen dat op social media gooien. Kijk eens wat er uit Emmen komt. Dus ja, dat is wel heel leuk. Hoe ga je dan, word je daar verlegen van? Of hoe voelt dat? Hoe voelt dat? Het is leuk. Ook gek, weet je. Het is heel, heel leuk dat je die aandacht krijgt en die complimenten krijgt. Ik ben er zelf ook heel trots op dat ik die prijs heb gewonnen. Maar op een bepaald punt is het wel weer lekker als je gewoon Pieter kan zijn of zo. Snap je wat ik bedoel? Het is, het gaat constant wel heel veel daarover. En dat is soms best wel even gek. Dat je op een gegeven moment, ik had het aan het begin ook al even over voetbal. Het is soms ook wel heel fijn om het met mensen weer even lekker over een van de belangrijkste bijzaken in het leven te hebben. Bijvoorbeeld voetbal. Mm-hmm. Maar dan gaat het even niet over mij. Ja, dan gaat het over Feyenoord. Ja. En je zat bij Brommer op Zee. Mm-hmm. Van de VPRO in 2021. En daarna hoorden we dus Pixies met Where's My Mind. Ik zat me nog af te vragen, waarom is het nou, want volgens mij krijg je ook heel veel reacties van volwassenen op dat boek, hè, Gozer. Dat gaat over een jongetje dat ziet een vriend, een onzichtbare vriend, want de rest van de wereld ziet hem niet. En ja, de hele wereld die zegt eigenlijk tegen die jongen, ja, je bent gek, dat bestaat helemaal niet, het zit allemaal in je hoofd. En hij gelooft dat niet. Nee, het is, hij zegt hij is onzichtbaar en de rest van de wereld zegt, ja, hij is verzonnen, hij is denkbeeldig. Ja. Maar dan zit hij in je hoofd. Ja. En voor hem is die echt, hij is onzichtbaar. Ja. Ja, en daardoor lopen ook in het boek werkelijkheid en fantasie vloeiend in elkaar over. Waarom denk je dat het ook volwassenen aanspreekt? Want tenminste, ik heb het natuurlijk helemaal gelezen. Mm-hmm. En ik zat er helemaal in. En ik denk dat het eigenlijk best wel een goed idee is als meer volwassenen ook gewoon in ieder geval dit kinderboek gaan lezen. Nou ja, weet je, ik vind het in ieder geval heel leuk omdat je dit zegt. Want ik ooit las ik een boek voor aan mijn dochter. En dat vond ik leuk om voor te lezen. Maar tenminste voor haar, zij vond het leuk. Maar ik vond er niet zoveel aan. En dus ik heb wel op een gegeven moment bij een van mijn eerste boeken, of bij het eerste boek, Flauw Stiekelot, toen ik schreef, wel bewust dingen erin gestopt die volwassenen ook leuk vinden. Dus dat het gewoon voor allebei is. Dat is dat dan? Wat volwassenen leuk vinden? Nou ja, gewoon volwassen humor erin, grapjes die erin zitten. Even denken, maar in Flauw Stiekelot zit een stuk, ik weet even niet precies wat hoor, maar er zitten bepaalde dingetjes in waar de kinderen heel hard om moeten lachen. Maar er zitten ook dingen in, als je het dan voorleest, dat de kinderen niet lachen, maar dat je de juf naast je hoort gniffelen. Dus ik denk wel dat in al mijn boeken dingen zitten. Maar ik had niet verwacht dat toen ik dit boek schreef, dat iedereen, alle volwassenen daar zo wat van zouden vinden. Ik had ook helemaal niet door dat het blijkbaar een beladen onderwerp was of zo. Want dat vonden veel mensen achteraf van, oh, jij schrijft wel echt over moeilijke onderwerpen. Ja, het moeilijke onderwerp is in deze dan, gek zijn is het ook niet. Wat is het dan? Ja, stemmen horen. Ja, nou ja, dat zit een meisje dat stemmen hoort. En het is anders zijn. Het is een jongen eigenlijk die niet in de maatschappij meekomt. En die daar dus, omdat hij zijn onzichtbare vriend heeft. En ja, ik heb me wel afgevraagd, goh, als iemand een onzichtbare denkbeeldige vriend heeft, ja, hoe gaan we ermee om? In de meeste kinderboeken is het gewoon heel grappig. Vinden het allemaal heel erg leuk, iedereen. Maar ik weet zeker dat ik heb het ook in een klas gevraagd aan kinderen. En dan zei ik van, goh, hoe zouden jullie dat vinden dan? Ja, leuk! En toen ging ik het aan ze uitlopen beelden. En daar was uiteindelijk toch de conclusie dat, ja, die zou toch wel worden gepest. Ja, niet bij ons in de klas hoor. Nooit bij hun in de klas. Maar wel in een andere. Daar zou die vast wel gepest worden. En ik denk dat het misschien daar wel dan wel mee te maken heeft. Omdat ik wel een maatschappelijk iets daarin aanraak. Ja. Want, ja, maar het kwam tijdens het schrijven dan niet in je op dat beladen maatschappelijk is. Nee, ja, helemaal niet. Nee. Maar ik vind niet zoveel beladen om over te praten in het leven, als ik heel eerlijk ben. Ik ben heel open, ook over mezelf. Voor mij was het gewoon totaal niet beladen, helemaal niet. Het was gewoon een jongen met een onzichtbare vriend. En dat past niet in onze maatschappij. En dat schuurt aan alle kanten. En dat was wel de werkelijkheid en de fantasie inderdaad op elkaar laten botsen. Ja. Maar ook vooral omdat ik het een leuk verhaal vond om te schrijven. Ja, het plezier, dat spat er ook vanaf. En er zit ontzettend veel lol in. En het is ontroerend op momenten. En ik kan het aan iedereen aanraden om het te lezen. Ik was ook heel blij toen ik dus las dat er nog een spin-off van Gozerd is. Namelijk Luna. Dat is een personage ook in Gozerd. Dat boek is er ook al. Dus dat ga ik ook lezen. En er komt nog een boek aan. Ja. Dat is waar ik nu niet aan het schrijven aan ben, zeg maar, dat boek. Dat is, waar ik jou nu van afhoud op dit moment. Precies, waar jij nu voor zorgt dat het weer later wordt en later. En, nee, maar dat klopt. En dan is het klaar. Maar het zijn inderdaad, in mijn ogen zijn drie boeken over drie personages vanuit drie verschillende perspectieven geschreven. Ja. Nou, vriendelijk verzoek aan iedereen die luistert om Pieter gewoon weer lekker aan het werk te laten gaan straks. En hem even met rust te laten. Mis Podcast met Milou Brandt. Eerste geluid. Club Tropicana. Ja. Van Wham. Van Wham. Dit luisterde jij op de lagere school al. Ja, op de lagere school vond ik dat leuk. Was dat in die tijd? Ja, dat was echt wel... ik weet niet precies of het dan dit nummer was of niet. Maar het is wel... Wham is vanuit mijn jeugd. Ja. En ik had zelfs een trui. Die had mijn moeder zelf gebreid waar Wham op stond. En ik denk dat ik de enige in de klas was die dat leuk vond. Ik had een ander vriendje die dat ook leuk vond. Ja. Ja, ik vond het gewoon hele leuke muziek. Ja, was fan. Wel... Ja. Ja. Vrolijke muziek over het algemeen en dansbaar. En... Het paste misschien ook wel een beetje bij jou als kind. Ja, ik denk het wel. Want hoe was je even? Ik heb ongeveer al een beeld. dat moet je niet verkeerd opvatten. Maar ik denk wat mijn moeder zou jou denk ik omschreven hebben als een rotjong. Ik was soms ook wel lief hoor. Dat geloof ik ook, want dat zijn je rotjongens ook vaak juist wel namelijk. Ik zeg wel eens, ik was wel jochie van de straat. Ja. Dat was ik wel, ja. En dat was wel, ik was veel buiten. En je vermaakte jezelf wel. En dat ging op alle mogelijke manieren. En dat is, mijn dochter is gelukkig een stuk braver dan dat ik ben. Zoals om het maar zo te zeggen. Dus, ja, je was stout. Ja, ik was wel een boefie. Hoe stout is dat? Nou ja, dat is wel gewoon kattenkwaad uithalen, maar wel kattenkwaad plus. Om het zo maar te zeggen. Dus kattenkwaad, en dat was dan, weet je, zeg maar fikkie steken. Dat valt onder kattenkwaad. Maar dan niet ergens over nadenken en dat dan inderdaad gewoon het behoorlijk uit de klauwen liep, zeg maar. En er een flink bosje bij de gymzaal helemaal in de brand stond. En heel veel mensen moesten komen met emmers water. Ja. Zeg maar, ja, dat soort dingen. Dus het was zeg maar kattenkwaad. En er waren ook gewoon een hele hoop leuke geintjes, hoor. En dan aanbellen bij iemand. Of en dan wist je precies wie er achter je aankwam. En er was één man die had bijvoorbeeld in zijn tuin... had hij helemaal vol staan met allemaal tuinkabouters. Ja, maar de rest van de buurt had geen tuinkabouters. Dus dat is niet leuk voor de andere mensen. Nee, dat is niet eerlijk. Nee, dus wij gingen dan de tuinkabouters verdelen over de rest van de straat. Weet je wel, dat soort dingen. Ja, en als je dan één liet vallen en die ging dan stuk... Ja, dat was op het moment wel grappig, maar ik kan me best voorstellen dat het voor die man niet zo leuk was. Maar... Ja. En dus je ouders hadden wel hun handen vol, laat ik het zo zeggen. Ja. Politie aan de deur. Wel politie aan de deur, ja. Ja. Ja, voor dingen die dan een beetje uit de hand waren gelopen. Ja, dat klopt. En verder op school? Was je daar ook een pain in the ass? Nou, ik haalde wel goede cijfers. Ik was wel een slim kind, denk ik. En... de juffrouw van de, volgens mij nog eerste en tweede klas, maar groep 3-4, zeg maar. Die, want volgens mij is het gewisseld toen ik op school zat. Die was helemaal weg van mij. Dus ja, daar kon ik heel veel bij doen. Wat zag ze in jou, denk je? Ja, weet ik niet. Die zag wel wat in mij. Ik kon snel lezen en die zag gewoon een ondeugend jochie, maar die wel vrolijk was. En ik denk niet dat ik gemeen was of zo, maar ja, wel heel enthousiast in het gevaar niet zien. Maar de leraren die daarna kwamen, 3-4, dat was een oudere meneer, die ons nog gewoon in de hoek zetten. Mm-hmm. En waar je, als je, dat was zeg maar strike one. En daarna moest je op de gang staan. Maar dan was ik ook wel zo uitgekookt dat we daarna, als ik in de hoek moest staan, dat ik daarna even oplette en een slimme vraag stelde. Want dan mocht je weer zitten. Nou, dan was het weer klaar, zeg maar. Ja. Dus ik was wel. Dus je kon je slimheid inzetten. Ja, en ik was wel aanwezig in de klas. Om er toe weg te komen, ja. Ja. Ja, je was druk. Ja, wat ze nu dan druk. Zouden omschrijven als iemand met ADHD. Ja. Dat was dan redelijk duidelijk. Ja, maar dat heb ik ook dus. Ja. Inmiddels bleek dat op latere leeftijd dat zo was. Dus ja, dat was wel. Als er iets aan de hand was, was ik er 9 van 10 keer wel bij betrokken. En hoe ga je daar dan, hoe groei je op met een kindje dat is eigenlijk alleen maar stout is de hele tijd? Nou, weet je, het was niet alleen maar stout. Het was ook wel, wat ik zeg, ik had ook gewoon mijn vriendjes waar ik wel mee speelde. En gemeen, dat zat er niet in of zo. Het was gewoon meer ondeugendheid en dat een beetje uit de hand liep. En een rijke fantasie. Ja, en een rijke fantasie, ja. Ja, dat klopt. En ik was gek van voetbal. Ja. Dus ik denk dat de mensen uit het dorp waar ik vandaan toen kwam met verbazing gehoord zullen hebben dat Pieter Koolwijk de Gouden Griffel heeft gewonnen. Die denken, hij. Maar er zullen ook wel mensen geweest zijn toen die denken, ja, weet je, ik wist wel dat het met die jongen toch wel goed zou komen. Dus een beetje van beide kanten, zeg maar. Mm-hmm. Weet je nog dat je voor het eerst geïnteresseerd raakte zelf in boeken? Wat was je eerste boek? Ja, dat is echt toch dat de griezels is. Dat werd voorgelezen door de juf. En dat was zo vies. En raar en apart. En dat vond ik fantastisch. Ik weet je, die ene wat ik nooit meer vergeet van de griezels was ook een van mijn eerste favoriete boeken, denk ik. Hou je bek, ouwe tang, zegt dan die man tegen die vrouw. En ik vond dat ongehoord, dat het zo in een kinderboek kon staan. Ik lees heel vaak een bepaald stukje voor in de klas. Want dan vertel ik even van, nou, hè, meneer en mevrouw griezel. Zij haalt het oog uit haar hoofd en doet ze bij hem in een bier. En hij drinkt dat dan op en dan schrikt hij. En dan vangt hij een kikker. En dat ga ik dat voorlezen. Want er zit ook zo'n zinnetje in. En dan zat er, mevrouw Griezel stapte in bed. Ze krabbelde op haar buik. Haar buik jeukte. Vieze oude wijven zoals zij hebben altijd jeuk op hun buik. Dat is zo'n zin, die zou ik niet eens in een boek stoppen. Maar nee, dat toen ik als jong jochie vond ik dat fantastisch. Ja. Dus dat was wel het eerste boek wat ik me echt gewoon wezenlijk kan herinneren. Ja. Even, ik heb een stukje van Roald Dahl uit een interview in 1982 klaarstaan. The only reason I'm lucky enough to be able to write children's books, as I do, I think is because although I'm a fairly old man, I'm 66, one half of me has still not grown up. I still laugh at very silly jokes which children laugh at, which most grown-up people do not laugh at, you know. You have to have a mind which is childish. It's not always childish. You can switch it. I can switch it back and make it into a very serious mind that writes grown-up adult stories and behave like an adult. But when I'm writing a children's book, I can switch over and I suppose be almost exactly like a child, you know, and enjoy all the jokes that they like. And I do think I understand exactly what they want and like. Ja. Kan je dat ook wel leuk vertellen alweer, hè? Leuk stukje. Want ik heb dit specifiek uitgezocht omdat ik me afvroeg hoe dat bij jou zit. Ja, dit is gewoon, ik ken dit stukje niet, maar dit is voor mij wel zo herkenbaar gewoon. Ik heb zulke flauwe, kinderachtige humor die ik echt hilarisch gewoon vind. Dat doe ik bijvoorbeeld ook gewoon standaard met een vriendin van mij. En andere mensen worden er een beetje moe van. Maar dan zit ik bijvoorbeeld bij volwassenen. En dan zegt iemand, ja, weet je. En dan in deze context. En dan zeg ik, haha, je zei kont. Weet je, het is super flauw. Super stom. Maar ik moet daar gewoon, zeg maar, om lachen. En juist vanwege die stomme, flauwe grapjes. En dat doe ik ook in mijn boeken, waarbij ik merk hè, dat bepaalde recensenten dan... nou, die flauwigheid is eigenlijk niet nodig, maar... Ik weet dat kinderen, die vinden dit niet flauw, die vinden dit fantastisch. En ik bijvoorbeeld ook. Dat je, er zit een scène in Gozert, dat Gozert, hè, de onzichtbare vriend... die zit niet helemaal eens met de dokter die dingen tegen Kees, tegen Ties zegt. Dus wat doet Gozert? Die trekt zijn broek omlaag en die gaat met zijn blote kont tegen de spullen aanzitten. En dan zegt Ties op een gegeven moment van... nou, die man was nog wel erg vriendelijk voor iemand van wie net zijn spullen helemaal ondergekont werden. En dan vind ik het heel leuk dat ik dat woord verzonnen heb. Maar ik vind het ook zelf gewoon een heel erg grappig beeld. En kinderen merk je ook. Dus ik ben op een bepaald vlak wel kinderachtig. Mijn dochter zegt ook... ja, maar mijn vader is één groot kind. Ik bedoel, dus die zegt dat ook wel. Die heeft het in de gaten. Ja. Maar Roald Dahl heeft het hier over een switch die hij omzet in zijn hoofd. Ja. ik kan ook echt wel volwassen zijn en ook echt wel de volwassen dingen doen. Maar dat moet dan echt een keuze zijn. Liever doe ik het niet. Liever maak ik gewoon die stomme grapjes, omdat ik het gewoon heel erg grappig vind. Maar ik weet ook dat op sommige plekken het gewoon niet echt gewenst is en ik het maar niet moet doen. Dus dan doe je het niet. Wat dan nog grappiger is om het wel te doen, eigenlijk. Dan gedraag je. Iedereen leert zich uiteindelijk gedragen. Ja. Het wordt eruit niet geslagen, letterlijk. Nee, maar over het algemeen. Het is wel een ding waarbij je merkt... uiteindelijk wordt het niet... Weet je, verwacht is het gewoon niet de bedoeling. Hè? Verwacht ze ook niet. En ik snap ook echt wel dat wanneer je voor de zesde keer die grap maakt... of dat doet, of het is echt even een heel serieus beladen onderwerp... voel ik echt wel aan, nou moet ik dit niet doen. Of nou is het ook niet grappig en dan komt het ook niet in me op. Mm-hmm. Maar ik kan wel een bepaalde meligheid over me heen krijgen. Ja, die ik vind... Dat flirt de dag een beetje op. Yeah. Dan laat je iedereen lachen. Dan is het is lachen is leuk, vind ik. Heel veel mensen worden er als ze ouder worden wel wat gewoon serieuzer op. Al is het maar omdat ze gewoon op school, vanaf de lagere school, door de meesters die ze in de hoek zetten, al wordt verteld: dit is niet acceptabel. Nee. Rustig doen, jij moet op je plek zitten. Ja, maar wat ik me dan ook afvraag, want ik vind het nog. Het was mij ook, maar ik vind het sommige grappen nog steeds gewoon grappig. En heel opvassende vinden het niet meer grappig, zeg maar. Hoe verklaar je dat zelf, Pieter Koolwijk? Ja. Nou, weet je, laat ik het zo zeggen. Er wordt in recensies geschreven over mijn boeken... dat Pieter het wel heel goed in het brein van een kind zich kan verplaatsen. En dan denk ik... Ik heb mijn man niet verplaatst. Dit is wel een beetje hoe ik ben, zeg maar. Dus ik denk wel dat ik een gedeeltelijk kind ben gebleven of zo. Ik ben het kind in mij niet kwijt, absoluut niet. Ik ken het jongetje van vroeger ook nog heel erg goed. En dat merk ik ook bij de opvoeding van mijn dochter qua sommige dingen. Of bij andere situaties. Dat ik denk, ik was pas op mijn school. En er was één jongen die zat er in die groep. En die was gewoon een heel vervelend iemand aan het nadoen. En dan kon ik hem wel aanspreken van, joh, ik vind het niet leuk dat jij nou dat doet. Weet je? En dat gaat echt niet werken. Want dan heeft hij eigenlijk... Dan ziet hij naar zijn vriendjes kijken, ze kreeg op mijn kop. Nee, maar op een gegeven moment zegt een zo'n meisje die zegt... ik heb dat boek gelezen. En hij deed dat. Ik heb dat boek gelezen. Ik zeg, hé, wat leuk, ga staan. En toen ging hij zo staan. Ik zeg, vertel eens dan. Dan stond hij gewoon kaart voor joker op dat moment. En die zag hij meestal een beetje glimlachen. Ja, dan maak ik het hem even zwaar. Ja. En daarna gaat hij zitten en dan deed hij mee. En ik weet wel gewoon hoe dat werkt, zeg maar. Die chemie tussen de jongetjes onderling en misschien ook de meisjes, weet je. De kinderen onderling. Dat... Ja, als je zo'n mannetje bent, dan wil je energie krijgen van de vriendjes om je heen. Ja. En dat doe je door bepaald gedrag, maar ook door op je kop te krijgen. Want op sommige mensen is dat gewoon stoer of zo. Dus ik ben het kind in mezelf niet kwijtgeraakt. Nee, duidelijk niet. Ik denk dan ook als ik het nu weer naast Roald Dahl leg voor de laatste keer, hoor, dan laten we hem weer even los. Maar dat het bij hem, hij kan die switch omzetten naar kind zijn. En jij, maar hij staat in default modus, staat hij op volwassen. En jij bent... Misschien voornamelijk toch mee kind. En je kan die switch omzetten naar volwassen. Ja, als het ik echt denk moet. Het wel. Ik denk, misschien half om half of zo. Maar in mijn fijne go-to is toch wel het. Dat zeg maar. Dat ik mag gewoon nog graag zitten gamen. En dus heb ik wel meer van dat soort dingen. Dus dat is toch ook oké. We mogen toch wel meer mensen ervan hebben. Wacht, ik heb nog een muziekje. Ja, ik dacht dat ik mijn mond moest houden, want ik denk, je bent wat aan het aanzetten. Je hoeft nooit je mond te houden bij mij. Ah. In principe. Wacht even, ik wil naar een goed stukje. Want... Nou, het is bijvoorbeeld ook bij een verjaardag of zo. Dan kan ik bijvoorbeeld veel, als je met z'n allen daar zit te kletsen als volwassene, dan word ik moe daarvan of zo. Terwijl, als dan de jochies aan het voetballen zijn, dan loop ik naar buiten en dan zeg ik, doe mee met voetballen. Als volwassenen. Ja. Dat vind ik leuk. Ja, dus. Dat is het ook. Heb je het gevonden? Ja. I am a man who walks alone. And when I'm walking a dark road. At night or strolling through the park. When the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. Phobia that someone's always there. Je zegt net dat je dit wel een paar keer hebt gehoord, toevallig afgelopen week. Leuk dat ik hem opzet. Maar ik draai hem omdat ik het nog even naar je puberteit terug wilde. Ik dacht van, ja, wat dit luister je toen, als het goed is, ook. Ja, ja, ik was van eigen mede op de middelbare school. Ja, ja. Met bijbehorende stijl. Hoe zag dat dan dat was uit? Nog een ding bij mij, want iedereen liet zo mat groeien. Hè? Dat was een lang haar en ik had krullen. Ja, dat kan je nu niks meer bij voorstellen, met mijn kale kop. Maar ik had krullen. Dus ik wilde ook lang haar. Dus dan ging ik dat laten groeien. Maar dat werd één dikke klomp met krullen achter in mijn nek. Dus dat werkte niet. Totdat we in de zomer in het zwembad gingen. En dan had ik ook lang haar. Want dan was het eindelijk lang genoeg doorgegroeid. Dan, dan werd het door het water werd het nat. En dan zakte het uit. Dus, je hebt ook dingen, dat zijn steltangen. Hè? Dat ja, maar ook. Dat had ik niet toen. Dat is, nee, maar wel de t-shirtjes en dat soort dingen erbij. En stoer. Ja. En wist je toen aan welke kant het op zou gaan met jou? Dat je kinderboeken schrijver zou worden? Helemaal niet. Nee, helemaal niet. Want ik was op de middelbare school. Nederlands vond ik saai. Dat ik helemaal, en ik was wel goed in wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Dus dat was ook het vakkenpakket wat ik koos. Niet dat ik het leuk vond. Mm-hmm. Helemaal niks aan. Maar ja, ik hoefde er niet te hard over na te denken. En dan haalde ik goede cijfers. Dus ja, dan gaan we dat doen. En dus nee, ik wist helemaal niet wat ik wilde worden. Dat was voor mij juist de struggle in mijn leven. Je moest vakken kiezen. Ja, oké, dan doe ik maar de vakken waar ik goede cijfers in haal. Ja, wat ga je worden dan? Nou, ik heb even een kort lijstje gemaakt van wat je allemaal bent gaan worden. Je hebt bij de douane gewerkt als postbode. Een bedrijf dat gif spuit tegen houtworm. Dozen stapelen. En nu werk je ook op de ICT-afdeling van de... Of de IT, hoe zeg je dat? ICT. IT van de gemeente Emmen. Verpleegkundige ben ik nog geweest. Verpleegkundige nog geweest. Ik mis vast ook nog wel echt. Ik heb zelfs nog even in dienst gezeten. Want dat vond mijn vader een goed idee als een van de laatste lichtingen. Ja. Dus ik... En dan via uitzendbureaus nog van alles gewoon gedaan. Was het om ook maar gewoon alles uit te proberen en kijken wat er bleef hangen? Ik moest geld hebben, ik moest wat doen. Nou, dan maar dit, of dan maar dat, of daar. Hey. Dan zag ik daar weer een vacature. Nou, laat maar proberen. Misschien is dat wel wat voor mij. En nou ja, het was het steeds gewoon niet. Ik vond het echt heel zwaar. En ik denk, dit is niet het leven toch, voor mij? Mhm. Ja, uiteindelijk de ICT, dat ging wel aardig. En dat merkte ik, hier ben ik handig in. Hè? Ook weer die exacte vakken van vroeger. Dus de bepaalde logica die ik erin snapte. Maar ja, dan moet je op kantoor zitten. Het is voor mij best pittig. Dus dat ging best. Waarom is dat pittig voor jou? Nou ja, de hele tijd stilzitten en de hele tijd op een vaste plek achter zo'n monitor. En gelukkig zit er een knopje met internet bij, weet je wel. Dus je kon ook een beetje internet ertussendoor. En leuke collega's met wie je kon kletsen. Ja. Dus ja. Op zich was dat wel goed, wel te doen hoor. Maar daar heb ik ook wel echt mijn draai eerst in moeten vinden om dat te doen. En op een gegeven moment merkte ik wel, nou ja, dit kan ik. Vind het best oké. Het is op zich een goede baan. Leuk mee te verdienen. Maar is dit het? Mm-hmm. Om het doe maar, waar we helemaal niet maar wat we noemen. Is dit alles? Nee, dat kan toch niet? Dus maar constant die onrust in je lijf. Nou ja, dat kwam bij mij wel uit de ADHD vandaan. Maar ook, ja, weer die maatschappij. Die verwacht iets van mij. Ik moet iets gaan doen. Ik moet die economie in. En nuttig zijn, ja. Ja, en ik word er niet gelukkig van. Ja. Ik word er sterker nog. Ik word er van heel veel dingen werd ik heel verdrietig steeds. Ja. Ja, echt verdrietig? Ja, ja, ze zetten echt baantjes tussen. Waar je wel altijd over dat gif spuiten. Hè? Dat ik op een gegeven moment ook weer via had ik dat, was ik daar terechtgekomen. Dan moest je in zo'n heel pak hijsen met een gasmasker op. En dan liep je boven in een kerk. Prachtige plek om te komen. En dat vond ik heel erg leuk. Dat vond ik heel mysterieus. Ja, daar zag ik van alles in. Maar dan stond je met zo'n ding te spuiten. En dan gewoon al tegen de houtworm daar te spuiten. En ach... Nou, jongen, dan kwam ik thuis en dan dacht ik... Dit kan toch niet mijn leven zijn, dit? Ja. En dan wil ik helemaal niks aan afdoen aan de mensen die dit werk doen... en dit gewoon fijn vinden, hè? Maar voor mij was het gewoon het werkt echt... totaal niet. Nee, nee. En toen kwam op een bepaalde manier toch dat schrijven dan op je pad. Ja. Moet je even kijken of je dit geluid herkent? Heb je enig idee? Ja, voor het gevoetbald. Ja, een willekeurige voetbalwedstrijd, ja. Amateurvoetbal is dit. Ja. Want dit is hoe je met schrijven echt bent begonnen, hè? Ja, klopt. Dat was, maar toen was ik al nog jong, dat was nou, lagere school. Of puberteit al. In ieder geval, we hadden een voetbalboekje. En daar moesten verslagen in komen. Ja. En dat stelde niet zoveel voor. En toen was het mijn beurt. En toen heb ik daar iets heel raars van gemaakt. En een heel bijzonder verslag van gemaakt. En ook een lang verslag. En ook zorgen dat je iedereen noemde die in dat elftal zat, weet je wel. En je vond iedereen die moet een rol. Iedereen moet genoemd worden. Want daar was ik dan wel heel erg mee bezig. Ik ging de opstelling even noemen. En ik zorgde er wel voor dat alles overal even... maar wel op een hele grappige manier, weet je wel. Dat ik dan vooral mezelf, daar liet ik geen spaan van heel. Zelfs als ik 4 keer had gescoord, bij wijze van spreken. En we wonnen 4-0 door 4 goals van mij. Ja, dan deed ik het wel zo af dat het een makkie was. Dat het 4 intikkers waren. Want het waren wel, weet je wel. Maar dat was wel ook altijd ook wel met gekke dingen erin. En dat we in een vol stadion speelden en... daar kreeg ik wel echt complimenten op. En toen ben ik dat ook wel een tijd gaan doen. Dan heb ik best wel de voetbalboekjes waren op een gegeven moment vrij dik. En er stond niks in, maar alleen Pieters verslagen, zeg maar. Ja. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus dat was van het begin af aan. Je wist wel dat je dat heel leuk vond. Ja, ik vond het toen wel heel leuk. Nee, in eerste instantie moet ik gewoon heel eerlijk zijn. Ik vond toen de complimentjes leuk. Ik kreeg positieve geluiden. Ik was niet even niet het rotjochie die stomme dingen deed. Nee, ik kreeg complimentjes. Wat heb je dat mooi gemaakt? Wat heb je dat leuk geschreven? En dus dat vond ik wel heel erg leuk. Maar was dat voor het eerst? Nou, dat weet mensen ik niet. Echt dingen echt leuk vonden die je deed? Of dat je echt iets goed weet kon? Ik niet. Het is wel eerst iets wat echt gewoon voelde als iets van mijzelf. Wat ik zelf helemaal deed, weet je? Ik bedoel, als ik een goed cijfer op school haalde, kreeg ik ook complimenten. Maar dat was iets wat ik had moeten doen. Hè, en dat was gewoon, daar moest je dan maar even voor leren. Of maar dit was iets wat echt uit mezelf kwam. Wat ik zelf maakte, zelf bedacht, zelf opschreef. Dus het voelde heel erg als iets van mij. En ik vond het ook leuk om die dingen te verzinnen, merkte ik. Tot ik wat ouder werd en andere dingen in de wereld kwamen en ik het weer wat minder begon te vinden op een gegeven moment. Ja. Als je het uitgaan ontdekt en de dames in het leven. Oh, werkt het zo, ja. Ja, dan gaan ineens bepaalde dingen even naar de achtergrond. Ja. Dus. Gestopt met schrijven. Ja, toen is dat uiteindelijk stilgevallen. Ja. En toch, na al die dingen die je hebt gedaan... en zoveel plekken, werkplekken waar je bent geweest... als je dan op een gegeven moment denkt van... hé, dit schrijven dat kan ik toch wel goed. Dat heb je ontdekt. Hoe is dat om zo dan iets te hebben van... ja, dit is het echt. Want ja, nu dat is je. Het voor jou, toch? Nu, ja, maar dat is het wel echt. Het is voor mij... ik heb het al een paar keer op plekken een soort lifesaver genoemd voor mij. Want... wat ik zeg, op kantoor als ICT'er, dan iedereen kende Pieter. Iedereen wist wie Pieter was. En als er weer ook daar gedoe was, omdat er iets uit het raam gevallen was... ongeveer. En er was door een ruit beneden gegaan. En ja, wie had dat gedaan? Pieter, weet je. Dus er was altijd wel... En nu al die fratsen die in mijn hoofd zaten, die ik opschreef en daar complimenten over kreeg, en nu zelfs zo'n prijs winnen, dat ik ineens, ja, je leven lang zoeken naar wat je wil. En ineens kom je met iets in aanraking wat gewoon als een warm bad voelt. En dan krijg je daar goede recensies op. Kinderen die het leuk vinden, die boekbesprekingen erover doen. Boeken met fantastische illustraties van Linde erin. Ja, Linde Vaas. Ja, dat was al heel gaaf. En dus het heeft misschien ook wel voor een groot deel met erkenning te maken van iedereen eromheen. Ja, maar ook gewoon dat, maar ook gewoon trots op mezelf zijn. Dat ik merk, het is ja de erkenning van iedereen, maar ook aan mezelf laten zien van kijk eens, dit heb jij gedaan, zelf. Hey, je hebt dat verhaal verzonnen, je hebt dat verhaal geschreven, je hebt de hulp bij gehad en zo, maar ik ben wel kinderboekschrijver. Dat is wat ik ben. En dat voelt ook wel heel erg als mijn identiteit. Als ik niet kan schrijven, hè, op één ben ik vader. Dat vind ik wel het allerbelangrijkste. Maar daarna ben ik wel echt kinderboekenschrijver. En dat vind ik wel een heel gaaf beroep. En ja, blijkbaar kan ik het ook goed. Ja. Dus ja, dat is wel heel tof. Dus ik ben er echt heel erg trots op. Even luisteren wat jij opzet als je gaat schrijven. Ja, voor veel mensen zou dit misschien veel zijn. Kijk, als ik hier naar luister, dan denk ik wel van... wow, ik kan niet ook nog iets hiernaast doen. Waarom werkt het zo goed voor jou? Dat schrijven op, ja, hoe noem je dit? Hardstyle, hè? Hardstyle. Ja, even iets anders. Hoe vaak is er hardstyle op Radio 1 geweest eigenlijk? Niet zo vaak. Nog eventjes doen? Ja. Nee, ja, voor mij werkt het heel goed. Waarom? Ja, geen idee. Ja, zeg het maar. Ik bedoel, dit werkt voor mij. Dit soort muziek werkt gewoon voor mij goed. Het is ook wel een manier om mijn oren af te sluiten. Koptelefoon werkt het beste. En ik krijg hierdoor een bepaalde focus of zo die ik gewoon kan pakken. Terwijl als ik gewoon de radio aan heb staan, zo gauw er begint gekletst te worden, ga ik luisteren. Als ik bijvoorbeeld muziek luister, nou ja, weet je, een beetje rockmuziek of zo, en het is een goed nummer, dan ga ik er ook in mee en dan raak ik ook uit mijn verhaal. Dus het verhaal is, wordt dan verteld. Ja, allemaal, en ik kom hier wel in een soort, ja, trance wil ik het niet noemen, maar wel in een soort bepaalde focus die ik kan pakken. Daardoor stap ik echt in die wereld of zo. Ja. En daardoor, ja, dat helpt mij wel heel erg om in een soort, ja, als ADHD heb je zoiets als hyperfocus. En dit helpt me daar wel gewoon bij. Ja, ik vind het ook mooi om te zien. Kijk, ik heb Gozerd gelezen dan. En dan, je kan zo lieflijk en mooi omschrijven wat er allemaal gebeurt. En dan stel ik me dus daarbij voor dat je deze muziek er tegelijkertijd hebt. En ik kan dat gewoon niet rijmen met elkaar. Maar dat maakt het juist ook zo leuk. Ja, ja. Die tegenstrijdigheid. En trouwens, als ik het over tegenstrijdigheid heb, dan zit je boek uiteindelijk ook vol mee, gewoon recalcitrantie. Ja, en mijn leven zit daar vol mee met tegenstrijdigheden. Ja. Dus ja, ja, weet je, en dit is voor mij wat ik zeg. Ik heb ook wel eens muziek gebruikt vanuit computerspelletjes die er speciaal voor geprogrammeerd is. Hè, dat je zo lang mogelijk blijft gamen. Dat je is, ja, en dat doet deze muziek ook bij mij. Dat ik wel. Ja, ik pak ook een set, zeg maar, van een uur lang. Dan hoef ik ook niet steeds een ander nummer. Weet je, er komt ook niet een slecht nummer. Nee, het is gewoon dit. En achteraf weet ik ook niet goed, heb ik ook niet echt goed naar geluisterd. Maar nogmaals, het helpt mij wel veel beter om me af te sluiten voor de wereld om me heen. En echt helemaal me terug te trekken in mijn eigen hoofd. Ja. En dit heb ik heel lang verborgen gehouden voor de wereld. Dat dit de muziek was waarmee ik schreef. Waarom? Ja, gewoon. Dat is voor mij. Ah. Ja. Oh, het was geheim. Nou ja, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Dat was ook nog gewoon een tijd weer. Hey, ik was vroeger een gabbertje. En dus daar heeft het natuurlijk ook mee te maken. Dat heb ik bijvoorbeeld ook heel lang niet gezegd. Tot je op een gegeven moment nu weer ouder bent en denkt, ja, kom op man, is gewoon cool. Is de enige echte subcultuur die in Nederland ontstaan is. En daar was je deelgenoot van. En wat maakt dat nou uit? Dus dat is ook weer gewoon trots zijn op jezelf en wie je bent en wat je hebt meegemaakt of zo. Ja. Ik vind het heel leuk ook dat jij, ja, je bent zo'n uniek figuur eigenlijk. En dat jij ook kinderboeken schrijft, vind ik fantastisch. En tegelijk ook stom dat ik dat dan fantastisch vind. Want, nou ja, ik weet, je bent zoveel dingen geweest. En ik denk soms ook wel eens, het is ook omdat je niet heel erg één ambitie en één doel hebt gehad, mm-hmm. maar juist allemaal dingen kan gaan doen en aan doen bent ook, dan sluit je ook niet af. Je sluit je ook niet af op dat ene doel. Mm-hmm. Waardoor er allemaal mooie, leuke dingen op je pad kunnen komen juist. Ja. Ja, het is ook gewoon dingen proberen. En mijn doel was ooit een keer een boek in de kast met mijn naam erop. Dat was alles. En dat is, nou ja, het wel compleet overstegen natuurlijk. En, maar goed, ik denk bijvoorbeeld ook wel eens na van, is dit niet leuk om te doen met korte filmpjes maken? Of zullen we dat eens doen? Of zullen we dit eens doen? Weet je, ik merk wel, hey, het creatieve, het maken, dat ligt mij. En dat vind ik wel heel leuk. Zijn er nog andere doelen? Doelen. Want het boek in de kast met de titel op. Ja, dat is wel. Jouw naam op de rug. Dat is gelukt, ja. Mm-hmm. Ik heb wel wensen. Ja, maar als ik zelf eentje mag uitspreken. Ik zou het wel zien zitten als Gozerd verfilmd zou worden. Ja, dat zou ik ook wel heel leuk vinden, ja. Ja, dat klopt. Is dat een van de wensen? Dat zal. Nou ja, niet tegen Gozerd, maar het lijkt me wel heel cool om een keer mee te maken. Dat iets wat ik in mijn hoofd heb verzonnen, dat gewoon een film of een serie of zo zou worden. Het is al heel cool dat Linde tekent wat ik verzin. Dat is al echt gewoon zo ontzettend gaaf. Hè? Dat komt het uit je hoofd op papier. En uiteindelijk worden tekeningen. Ja, en als er dan nog die stap gemaakt zou worden, ja, dat lijkt me heel bijzonder. Ja. Oké, nog één wens. En dan gaan we naar de podcast die we gaan bespreken. Heb je er nog één? Ja, genoeg. Maar om in de hoek van het schrijven te houden. Ja, dan zou ik ooit wel een keer het kinderboekweekgeschenk willen schrijven. Oké. Volgend jaar. Wie weet. De late, late avondshow met Milou Brandt. Ja, mijn gast is Pieter Koolwijk, schrijver van onder andere Gozerd, dat de Gouden Griffel laatst won. We gaan een podcast bespreken en dat moest natuurlijk wel een kinderboek zijn. Een kinderpodcast. Kinderboek. Dus we hebben geluisterd naar de Waanzinnige Podcast. Zal ik eerst anders even een fragmentje laten horen van hoe die aflevering die wij hebben geluisterd begint? Goed. Welkom bij de Waanzinnige Podcast. Ik ben Dennis en dit is Grapman. Grapman is geen gewoon leesboek. Het is een boek met plaatjes en letters en tekstballonnen. Klopt. Het is een graphic novel. Wat dat is? Een strip in een boek. Vind je het ook belangrijk dat er veel plaatjes in een boek staan, of maakt dat eigenlijk niet uit? Dat maakt heel veel uit, vind ik. Omdat plaatjes leuk zijn en dan weet je ook meer wat er wordt gezegd. Soms snap ik niet wat ze bedoelen en dan kijk ik naar het plaatje en dan snap ik het. En wat vond je het allerleukste aan dit boek? Ja, dat Nick in zijn gedachten denkt. In de blauwe ballonnetjes lees je wat Nick denkt. En Nick is grapman. Held met humor. Hij verslaat boeven door grappen te vertellen. Slap van het lachen zakken ze in elkaar. Tenminste, zo gaat het in zijn fantasie. In het echt zit Nick gewoon in de klas. Dennis vertelt hoe dit verhaal begint. Het gaat over een jongen die een spreekmoord moet doen met een meisje. En die heette Nora en Nick. En het gaat over de middeleeuwen. De meester heet meester Nietzsche. En die is best wel boos op Nick. Omdat hij hem vaak irritant doet met zijn grappen. Ja, zo begint deze aflevering. Het is dit seizoen van de Waanzinnige Podcast bestaat al een tijdje. Is gemaakt door kinderen of met kinderen uit groep 5. Ja. Wat vond je ervan? Ja, ik vind het een hele leuke podcast. Ik ken de podcast. Ja. Een van mijn boeken is er ook een keer in besproken. Echt laatst ook dus pas, hè? Ja, ja. Dat was Flo en Stiekel. En wat ik zo leuk vind aan deze podcast is, het kinderboekenwereldje is een gek wereldje. Ja? Want kinderboeken worden geschreven door volwassenen. Voor kinderen. Toch zijn ouders heel vaak degene die de boeken kopen voor kinderen. Gelukkig vaak ook in overleg. Nou, en in de jury van de Gouden Griffel lijkt me ook dat er wel zitten volwassenen. De recensenten, dat zijn de volwassenen. Hè, vaak volwassen mensen. Je hebt ook nog andere podcasts, volwassenen. Dus het zijn dingen voor kinderen waar vaak door volwassenen over gesproken wordt en hun mening over wordt gegeven. En dit is door kinderen, dus met kinderen gemaakt. Dus waarbij je ook gewoon merkt, dan hoor je duidelijk ook aan hem wat je vertelt. En als je verderop op een gegeven moment luistert, dat hij weer iets zegt van ja, maar dat vind ik stom. Ja, dat is gewoon het ergste wat een kind kan zeggen over je boek is stom of nog erger saai. Ja, hij is saai, weet je. Dat is gewoon hoe of hij is leuk of heel erg leuk, weet je. Of nog mooier, je lievelingsboek. Maar dit is wel met kinderen gedaan en op een hele leuke manier. Want als hij dan even zegt van ja, hij denkt in zijn gedachten, wat voor hem heel, dan is de volwassene die even aanvult van hé, maar in het boek betekent dat dat, dat en dat. Dus ik vind de combinatie tussen volwassenen en kind vind ik in deze podcast heel erg goed gedaan. Mm-hmm. En het is een podcast van 9 minuten in plaats van eentje van een uur. Ja, dat, helpt is, dat ook. Scheelt ook wel. Hè? Ja, dat is gewoon kort 1 boek uitgelicht, daar wat over besproken. Een kind die het boek leuk vindt en die daar wat over kan vertellen. Ja. Met ondersteuning van een volwassene dus. Ja, en er zitten allemaal fragmentjes van geluiden ook door om het wat extra levendig te krijgen. Ik denk dus dat het voor kinderen een leuke podcast is. Maar ik denk ook dat het voor volwassenen wel leuk is om een soort van zo'n kijkje in een hoofd van zo'n kind te krijgen. Ja, ik vind het, voor iedereen die dat niet meer zo goed kan als jij. Nee, nou, ik denk van wel. En ik denk ook, net zoals wat je merkt bijvoorbeeld op scholen. Soms dan kinderen gaan buiten spelen en soms regent het en de juf is moe. Want ja, die heeft het hartstikke druk. Alle juffen hebben het druk en meesten hebben het druk en die zijn onderbetaald. En dan snap ik echt wel dat er op een bepaald punt wordt gezegd, we zetten even een YouTube-filmpje aan. En zoiets moois, zo'n podcast als dit van 9 minuten. Ja, kijk, dat kan je ook gewoon even aanzetten, weet je. Terwijl kinderen een broodje eten en gaat het even over een boek. Dus ook qua dat vind ik het heel erg geschikt, want het is ook voor kinderen. Ik bedoel, ja, al die volwassen podcasts over kinderboeken, die hoef je niet aan een kind te laten horen. Maar de kinderen zijn wel de doelgroep van de boeken. En daarom maakt het kinderboekenwereldje eigenlijk soms een beetje een bijzonder wereldje. Ja, het is een door volwassenen beheerste en gedirigeerde wereld. Ja, terwijl het over boeken gaat voor kinderen. Ja. Dus, en het is ook logisch dat dat gebeurt, hè? Want ik bedoel, ja, als je tegen een kind zal zeggen, maak een podcast. Weet je, dus dat is gewoon ook al best wel lastig. Maar op deze manier vind ik dat heel goed vormgegeven. Ga jij zelf ook even, een andere vraag, ook graag met kinderen om, liever dan met, ja, nou, liever is misschien een groot woord, maar ben je er graag in het gezelschap van? Ja, ja en nee. Ik bedoel, dat het is leuk als je met mensen bent die jouw humor delen ook. Toch? Ja hoor, tuurlijk, dat is zo. Maar ik bedoel, ik heb ook nog meer kinderachtige volwassenen inmiddels om me heen verzameld. Die dezelfde humor hebben en dat je toch ook over volwassen dingen kan hebben. Maar ik vind kinderen wel gewoon echt heel erg leuk. Ik bedoel, er zijn ook kinderboekenschrijvers die niks hebben met kinderen. Ik snap het niet zo goed persoonlijk, want ja, het is je doelgroep. En ik vind kinderen juist wel heel cool. Ze zijn gewoon redelijk puur, ze zeggen wat ze denken. En ja, ik schijn ze te zien. Maar ja, het is gewoon, als ik in een klas kom of iets, dan vind ik het wel heel leuk om met ze in gesprek te gaan. En als ze mij een compliment geven, ja, dan neem je de tijd even voor ze. Dus ja, ik vind kinderen wel heel erg leuk. Maar het is om naar een bepaald punt ook wel weer heel erg fijn om ook wel weer tussen volwassenen te lopen. Maar dan wel een beetje de kinderachtige volwassenen. Ja, ja, maar ook over, niet eens over kinderachtigheid dan. Maar ik ben, oké, ik zal het bekentenis doen. Ik ben zelf wel eens bang dat ik een beetje mijn fantasie aan het kwijtraken ben. Oké. Dat er minder van is, dat ik dat meer had vroeger. Ja. En dat hoort er misschien ook een beetje bij ouder worden. Maar als dat bij jou niet het geval is, kun je niet een soort van, hoe kun je dat deurtje openhouden? Ik denk bij mij ook dat ik er gewoon, nu staat die deur natuurlijk open omdat het mijn werk is. Dus ik ben er steeds mee bezig. Hè. Het is natuurlijk gewoon ook een, ja, net zoals met voetballen, dan moet je ook trainen. Dit is ook wel iets natuurlijk, denk ik, waar ik, omdat ik er zoveel mee bezig ben, in getraind ben. Maar goed, een goede vriend van mij die ook van alles qua creatieve dingen doet. Een hele slimme gast. Maar die is dat ook niet kwijtgeraakt, hè? Dat fantasievolle. Dus ja, ik weet het niet. Ligt dat aan je hoofd? Ligt dat omdat je er veel mee bezig bent? Ben je veel met fantasie bezig? Nee, niet, denk het niet. Ik moet wel natuurlijk proberen elke keer weer met mijn eigen fantasie ook wel een zo leuk mogelijk gesprek hier op de radio. Of zo'n interessant mogelijk of boeiend mogelijk, dat mensen niet wegzeppen. Mm-hmm. Maar daar gaat wel de meeste van mijn creativiteit dan naartoe. Ja, maar dat is ook creativiteit. En dat is wel ook iets waar je mee bezig bent. En, het is wel voornamelijk de werkelijkheid. Ja, maar het is wel creativiteit inderdaad. Ja. En het is wel, ja, ik denk ook, ja, nou ga ik heel, psychologisch doen, terwijl ik dat helemaal niet ben. Maar ja, ik denk dat je hoofd ook maar beperkte ruimte heeft natuurlijk. Hè? En ik bedoel, ik wil soms ook uitstaan. Dus dan is het voor mij ook even gamen of even Netflixen. Ja. Dat zal jij net zo hebben, dat jij op een gegeven moment even klaar bent met verzinnen. Ja, dat is waar. Je kan niet de hele dag doorgaan. Nee, precies. En in mijn geval is verzinnen dan wel... dat hoeft niet per se, maar ja. Ik ga wel de fantasiekant altijd op. Als ik een verhaal bedenk, dan zit er altijd wel een fantasievol element in. Want dat is wel waar ik heel blij van word zelf. Ja. Dus. Ja. Nou ja, je hebt straks een autorit naar Emmen terug. Ja. Waarin je er even over na kan denken. Waarin je even een beetje uit kan staan, hopelijk. Ja, of gewoon kletsen weer met... Met Eddie. Met Eddie, ja. Ja. Eddie de taxichauffeur. Eddie de taxichauffeur, die me ook hier naartoe heeft gebracht. Ja, altijd gezellig. Ja. Anderhalf uur toch, is het ongeveer? Ja, ongeveer. Nou ja, Eddie kan het sneller. Eddie kan... Ja, Eddie. Sst, mag je niet erop zeggen. Eddie doet er precies 1 uur en 35 minuten over. Oké. Okay. Nou, dankjewel Pieter Koolwijk dat je mijn gast wilde zijn. Ja, bedankt dat ik mocht komen. Superleuk. Ik heb me groot vermaakt. Ja. We gaan er wel nog uit met muziek. En namelijk een nummer dat echt dan over jezelf lijkt te gaan. Vraagt Luc naar aan het begin. Ja. In het voorgesprek. En welk nummer is dat voor jou? Weet je nog wat je hebt doorgegeven? Ja, hij vroeg aan mij wat dan de hoe noem je dat? Soundtrack van je leven is. En toen moest ik even denken. Toen zei ik, nou ja, dan denk ik dat ik voor Audioslave ga met Be Yourself. Want dat is een terugkerend ding in mijn leven. En dat uiteindelijk ik toch gewoon heel erg gelukkig ben met uiteindelijk wie ik geworden ben. En dat die toch wel heel erg dicht bij dat jochie van vroeger lag uiteindelijk. Dus daarom dat nummer. Wees jezelf, mooi. Ja. Gaan we daarna luisteren. En daarna kunt u nog luisteren naar het NOS Journaal van 2 uur. En daarna kun je luisteren naar Focus. Met volgens mij Jacob de Vries. Dat was het dan. Wij gaan luisteren naar Audioslave met Be Yourself. NPO Radio 1.